i ojciec bliźniaków. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, dlaczego wybrał pan nową hybrydę Skody? Bo nową Skodą Superb iV na co dzień jeżdżę wyłącznie w trybie elektrycznym. Trasę dom, szkoła, kancelaria, trening, dom pokonuję na samym prądzie. Zupełnie jak autem elektrycznym? Dokładnie tak. A prąd mam z paneli słonecznych, więc jeżdżę nie tylko ekologicznie, ale praktycznie bezkosztowo. Nowa Skoda Superb iV. Nowa definicja hybrydy. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 listopada, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd chce prawnie ograniczyć przemieszczanie się podczas świąt. Funkcjonariusze Służby Więziennej w Krakowie będą pomagać seniorom. Na Słowacji trwa trzecia tura powszechnych testów na koronawirusa. Rząd pracuje nad możliwościami prawnymi, które ograniczą przemieszczanie się podczas świąt. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że ograniczenie kontaktów społecznych w okresie świąt Bożego Narodzenia jest tematem fundamentalnie ważnym dla dalszego przebiegu epidemii. Już dzisiaj apeluję, żeby nie zamawiać żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych ani w Austrii, ani we Włoszech, ani w Szwajcarii, ani w Polsce. Już zaproponowaliśmy szeroki pakiet wsparcia dla branż i branża turystyczna, hotelarska, restauracje, branża gastronomiczna. O te branże szczególnie zadbamy. Premier zaznaczył, że rząd zdaje sobie sprawę, że te branże zostały szczególnie poszkodowane przez drugą falę pandemii koronawirusa. Po tym jak premier ogłosił najnowsze decyzje w sprawie ograniczeń, branża turystyczna jest pełna obaw. To będzie dla nas jako miasta i gestorów branży turystycznej bolesny cios, mówi Tadeusz Papieżyński z Urzędu Miasta w Wiśle. Jest to dla nas dramatyczna informacja. O ile branża hotelarska czy gastronomiczna jeszcze jakoś przyjęła to zamknięcie w listopadzie i w grudniu, o tyle naprawdę wszyscy liczyli, że w tym okresie świąteczno-noworocznym, a przede wszystkim przez 6 tygodni ferii, będą mogli znowu służyć turystom, otworzyć się na nich, przyjmować gości. Czekamy na jakieś dokładne informacje. Po prostu w Wiśle nie będziemy mogli przyjąć gości. Premier zapowiedział, że rząd wesprze branżę turystyczną, a na pomoc będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Dostaną rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu. Przez kilka tygodni funkcjonariusze Służby Więziennej z Nowej Huty w Krakowie będą codziennie dostarczać ciepłe obiady. Pomagają w ten sposób seniorom w czasie pandemii, w tym kombatantom. Najstarszy z nich ma 93 lata. Osoby te walczyły o wolność naszego kraju i teraz jest możliwość odwdzięczenia się im, mówi rzeczniczka dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w Krakowie, Anna Czajczyk. I tak funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie codziennie dostarczają ciepłe obiady dla seniorów, którzy w tym czasie są jak gdyby szczególnie narażeni. Stąd właśnie, żeby ograniczyć też to ryzyko zarażenia się i żeby nie musieli wychodzić z domu. Staramy się tak, żeby to była stała grupa, żeby też ci seniorzy wiedzieli, jakby poznawali ich od razu. Oni oczywiście są w umundurowaniu, jest tam pani psycholog. Akcja odbywa się we współpracy ze Stowarzyszeniem Odra Niemen. Straż pożarna sprawdza, jak doszło do pożaru stolarni w Prusinowicach w powiecie pabianickim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło na skutek zaproszenia ognia przez nieustalone osoby. Budynek stolarni się zawalił. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale straty poniesione przez właściciela zakładu są bardzo duże, mówi rzecznik strażaków w Pabianicach Michał Kuśmirowski. Straty są szacowane przez właściciela, ale budynek około 200 000 złotych, wyposażenie około 700 000 złotych, były to różnego rodzaju piły, prasy, odciągi trocin, drugarki, paleciarki, szlifierki, także sporo sprzętu. Na miejscu pracowało 15 zastępów Straży Pożarnej. Na Słowacji trwa dodatkowa trzecia tura powszechnych testów na koronawirusa. Badanie jest powtarzane w miejscowościach, w których poprzednie testy wykazały największy odsetek zakażonych. Testy są powtarzane w tych miejscach, gdzie badania przeprowadzone przed 2 tygodniami ujawniły powyżej 1% zakażonych. Dziś i jutro testy będą wykonywane w 458 miejscowościach na Słowacji, głównie w północnej i północno-wschodniej części kraju. Przetestowanych może być około 400 tysięcy osób. Badania są bezpłatne i dobrowolne. Osoby, które nie wykonają testu, nie zostaną objęte zakazem wychodzenia z domu, jak miało to miejsce w poprzednich 2 turach powszechnego testowania. Frekwencja ma wskazać, czy jest sens kontynuacji ogólnonarodowych badań w tym tygodniu. W tygodniu premier Igor Matowicz ogłosił, że Słowacja zakupi 16 milionów testów antygenowych, które miałyby zostać wykorzystane w kolejnych turach testowania planowanych na grudzień. Wojciech Stopba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a w górach i na Podlasiu także śniegu. Wietrznie, w górach w porywach prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę. W nocy od minus 4 do plus 6 stopni, tylko w górach minus 7. Jutro od 4 w Rzeszowie do 5 w Augustowie i Zakopanem, 6 w Warszawie i 9 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś rozmawiamy z Janem Sadownikiem, który sprawę spisu rolnego zakończył we wrześniu. A więc spisałeś się, Janie? Oczywiście, spisałem się w internecie. Teraz dane o mnie łączą się z innymi. Nikt mnie tam nie rozpozna, bo zamienią się w liczby. A one pokażą polskie rolnictwo w statystyce. O, ciekawe. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips, Smart TV, 50 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. I tylko do jutra douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Co za wiadomość! Żabka ma już 5 tysięcy franczyzobiorców. Z tej okazji spytam ich, dlaczego warto prowadzić ten biznes. Jestem w sklepie pani Barbary ze Świebodzina. Cieszę się, że mam wsparcie dużej, solidnej marki. A co docenia pan Jan z Zakopanego? Moją firmę reklamują w telewizji. A to tylko niektóre z 5000 powodów. Sprawdź więcej na www.5000powodów.pl i ty zostań franczyzobiorcą. Żabka. Mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut temu minęła godzina 15. Świat i ludzie. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zapraszam na cotygodniowe pytania. Kto, gdzie i dlaczego wzbudza, pobudza puls naszego globu? Świat i ludzie. A o czym dzisiaj w programie? Białoruś. Siły bezpieczeństwa mordują aktywistę. Tysiące ludzi żegnają go wczoraj na pogrzebie. Władze aresztują dziennikarkę, która tropi zabójców. Czy reżim w Mińsku może jeszcze ostrzej i mocniej uderzać w opozycję? Mołdawia i wybory prezydenckie. Maja Sandu, pierwszą kobietą prezydentem w tym kraju. Chce zatrzymać korupcję i dalsze rozkradanie państwa. Zderzenie proeuropejskiej wizji z prorosyjską strefą wpływów. Z kolei Bułgaria blokuje Macedonię Północną na drodze do rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Dlaczego kwestie historyczne znowu uderzają w Skopie, nawet po zmianie nazwy, po trwającym lata sporze z Grecją? Zapytamy także, co Unia Europejska zaproponuje Polsce i Węgrom w sprawie weta. Co jeszcze w programie? Libia. Czy uda się utrzymać rozejm? Libijczycy są wykończeni trwającą 9 lat wojną. Czy ich marzenia mają szansę na spełnienie? O tym porozmawiam ze znawczynią tego kraju, dr Magdaleną El-Gamari. Ale Białoruś to jest temat, który dzisiaj będzie naprawdę bardzo mocno poruszany, dlatego że te słowa wzbudziły bardzo, bardzo dużo kontrowersji. Był pijany, zawieźli go na komisariat. Po drodze zrobiło mu się słabo, wezwali karetkę i odesłali do szpitala. Tyle. To wstrząsające słowa Aleksandra Łukaszenki po tym, jak podlegli mu siłownicy okrutnie pobili na śmierć 31-letniego Romana Bandarenkę. Wczoraj tysiące Białorusinów oddało mu hołd podczas pogrzebu. Jednak na Białorusi powiało chłodem, jakiego chyba jeszcze nie znano. Dlatego białoruski zespół Zimnej Fali Super Besse utworem Chłód rozpoczyna dzisiejszy program. Yeah. Powiało chłodem z Mińska, zespół, który śpiewa właśnie w ramach tego nurtu muzycznego Zimnej Fali, ale to myślę, że dobrze oddaje, mam wrażenie, nastroje, które panują w Mińsku. Są już ze mną moi znamienici goście. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Także Michał Potocki, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Witam również bardzo serdecznie po długiej rozłące. Dzień dobry. Białoruś. Czy władze mogą jeszcze bardziej zaostrzyć represje wobec opozycji i demonstrantów? Dziennikarka Katerina Borisewicz ujawniła badania ze szpitala, do którego zawieziono Romana Bandarenkę. Nie było w jego krwi śladu alkoholu. Została aresztowana, tak samo zresztą jak lekarz, który te badania udostępnił. Opozycja wychodzi na ulicę, gdzie jest bez litości pałowana, kopana i bita na komisariatach. Wychodzą, bo muszą, gdyż bez takiego oporu nie mają szans przetrwać? Michał Potocki najpierw. Wychodzą, bo czują taką potrzebę. Co prawda frekwencja na protestach z tygodnia na tydzień stopniowo maleje. To jest naturalne, bo dochodzą takie czynniki jak pewne rozczarowanie brakiem efektów protestów, rosnący strach przed rzeczywiście nasilającymi się z tygodnia na tydzień represjami, wreszcie bardziej banalne powody takie jak pogarszające się warunki klimatyczne. W Mińsku po raz pierwszy tej jesieni padał śnieg w tym tygodniu, w związku z czym ta frekwencja maleje, no ale wielu Białorusinów wciąż czuje potrzebę demonstrowania swojego sprzeciwu wobec władz na ulicy. I no, trzeba powiedzieć, że pewna część Białorusinów z pewnością będzie wychodzić jeszcze bardzo długo. Będą wychodzili jeszcze bardzo długo, doktor Agnieszka Bryc, bo tak jak zadaję to samo pytanie, walczą również o przetrwanie? Czy tylko potrzeba oczywiście protestu, ale czy walczą też o to, by cały czas pokazywać, że są w jakiejś masie, że są jednością, którą no, nawet tymi okrutnymi represjami nie tak łatwo pokonać? Walczą o wszystko, o całe swoje życie, bo pamiętajmy, że czym innym są protesty w Europie Zachodniej, w społeczeństw, które żyją w miarę bezpiecznych warunkach i mają zupełnie inną jakość kłopotów, z którymi się mierzą. Natomiast Białorusini walczą o egzystencję. Nie tylko w wymiarze takim politycznym, ale także w wymiarze takim faktycznym, ponieważ oni postawili często na jedną kartę cały swój dorobek, doświadczenie, pracę czy szanse na rozwój. Więc można by powiedzieć, że wprawdzie protesty maleją, z tym się zgadzam, ja w ogóle jestem zaskoczona, że one tak długo trwają. Natomiast one muszą trwać, tak jest, natomiast one muszą trwać, ponieważ co innego pozostaje Białorusinom, jak nie protestować i liczyć na to, że zmienią się okoliczności na przykład międzynarodowe i zwiększy się nie tyle zainteresowanie świata tym, co się dzieje na Białorusi, ale społeczność międzynarodowa przekona się, że jednak warto aktywnie wesprzeć. Za chwilę o tej społeczności międzynarodowej, a szczególnie Unii Europejskiej porozmawiamy, bo to są też kolejna lista sankcji może się pojawić. Natomiast Michale, mam do ciebie pytanie, jeżeli chodzi o właśnie zamordowanie tegoż aktywisty Romana Bandarenki. Dla Białorusinów to jest, oznacza to, nie wiem, krok dalej w stronę represji jeszcze ostrzejszych, ale jaki symbol niesie za sobą ta śmierć dla Białorusinów, dla tych młodych demonstrujących przecież? No, ona przede wszystkim symbolizuje ryzyko, które są gotowi podejmować Białorusini wychodząc na ulicę. Trzeba przypomnieć, że Roman Bandarenka nie jest pierwszą ofiarą śmiertelną tych protestów. Statystyki są różne, bo to zależy od tego, kogo uznajemy za bezpośrednią ofiarę, ale co najmniej jest szóstą już ofiarą śmiertelną. To, co wyróżnia tę śmierć, to, że została ona zadana przez bojówki powiązane z władzami, bojówki, do których tworzenia MSW zachęca i no, na ten apel władzy zareagowali między innymi znani działacze sportowi. W pobiciu ze skutkiem śmiertelnym Romana Bandarenki brał udział szef Białoruskiej Federacji Hokeja na Lodzie, czyli współorganizator przyszłorocznych Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie, które mają na Białorusi zostać zorganizowane, oraz właściciel klubu sztuk walki, były mistrz świata w kickboxingu i w tajskim boksie. Obaj panowie są zaprzyjaźnieni osobiście z synem Łukaszenki, Wiktorem, i zaprzyjaźnieni są również z wieloma wpływowymi funkcjonariuszami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ale czy oni bili Bandarenkę właśnie? Tak, ten kickbokser najprawdopodobniej zadał mu ciosy śmiertelne. Natomiast w zbiegowisku brał udział również szef Federacji Hokeja. Zresztą za udział w śmierci, za współudział w śmierci Bandarenki obaj panowie zostali objęci zakazem wjazdu na razie na Łotwę. Być może czekają ich również podobne zakazy w innych państwach Unii Europejskiej. Łotwa jest o tyle ważna, że Łotwa jest właśnie współorganizatorem numer dwa Mistrzostw Świata w hokeju, czyli no ten gest jest dosyć znaczący. Światowa Federacja zastanawia się, czy by nie zatrzymać tej imprezy, nie odwołać imprezy, jeżeli chodzi o Białoruś. Myśli, że to jest możliwe? Myślę, że tak, aczkolwiek nie jest to pewne. Decyzje prawdopodobnie będą podejmowane w najbliższych tygodniach, być może już w nadchodzącym tygodniu. Natomiast my zresztą o tym więcej piszemy w poniedziałkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Natomiast nie ma zgody wśród działaczy sportowych. Część z nich uważa, że rzeczywiście są pewne granice, po których jednak pewne decyzje muszą być podjęte, pewne granice represji. Natomiast z drugiej strony wśród państw, które są brane pod uwagę jako ewentualni zastępcy Białorusinów, no jest też Rosja, w związku z czym przekazanie organizacji mistrzostw Białorusi z Białorusi do Rosji byłoby tak naprawdę przekazaniem ich z jednego państwa, które systemowo narusza prawa człowieka, do innego państwa, które systemowo narusza prawa człowieka. W związku z czym no, tych dylematów trochę jest. Jeszcze też mówimy o hokeju, który jest przecież sportem narodowym Białorusi. To jest zarówno dla zwykłych Białorusinów, ale także dla prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który pokazuje się często w stroju hokeisty i na lodowisku, prawda? Zdecydowanie tak, to znaczy mówimy o wydarzeniu, które dla Białorusinów jest jeszcze ważniejsze niż dla nas było Euro 2012, dlatego że dotyczy to dyscypliny narodowej, no i dotyczy to Mistrzostw Świata, a nie Mistrzostw Europy, tak jak w naszym przypadku. Natomiast no, względy też finansowe być może będą miały decydującą rolę. Chodzi o to, że duża część umów została już podpisana, te mistrzostwa mają się rozpocząć w maju. Poza tym Międzynarodowa Federacja już poniosła pewne koszty, bo tegoroczne Mistrzostwa Świata, które miały się odbyć w Szwajcarii, też zostały odwołane, tylko że z innych względów, bo ze względu na pandemię koronawirusa. Więc no, to wszystko będzie się rozgrywać. Natomiast z pewnością Białorusinom nie pomaga fakt zaangażowania takiego już najdalej idącego ze strony szefa Federacji Hokeja w tłumienie protestów. No to jest, bym powiedział, można chyba nazwać to skandalem nawet na skalę międzynarodową w świecie sportu. Doktor Agnieszka Brys, no to ja mam w takim razie pytanie, bo tutaj świat sportu, Federacja Hokeja zastanawia się, co zrobić. Unia Europejska już się nie zastanawia, chce stworzyć listę sankcji nałożonych na firmy, ludzi związanych biznesowo z reżimem Aleksandra Łukaszenki. No, trochę niespójne to te działania są, prawda, jeżeli chodzi o tak oczywisty proceder torturowania opozycjonisty do śmierci, aż do doprowadzenia go do śmierci. Tak, i to w zasadzie zaskakuje i mam wrażenie, że jest także powodem do tego, żeby władze białoruskie czuły się w miarę nie tyle swobodnie, co czuły takie przyzwolenie milczące do tego, żeby pacyfikować nawet z tak daleko idącym użyciem siły protesty, bo reakcja Zachodu jest ewidentnie letnia. I jeżeli mówimy o sankcjach, to ja oczywiście popieram sankcje i pod tym względem, że lepiej, żeby one były, niż żeby ich nie było. Natomiast cały czas mam wrażenie, że to raczej jest mowa o sankcyjkach na Białoruś, a nie o sankcjach. I jeżeli mamy do czynienia tylko z Unią Europejską, to jest jedno, ale przecież państwa europejskie należą także do innych organizacji międzynarodowych zajmujących się przestrzeganiem praw człowieka, czy w ogóle porządkiem międzynarodowym. międzynarodowym. A my tak naprawdę rozmawiamy tylko o sankcjach Unii Europejskiej. Więc... No tak, zamrożone aktywa między innymi już są nałożone na Łukaszenkę i 53 oficjałów. Tak. Także nie wolno im podróżować. No jest zakaz wizowy, no prawda? Dobrze. No dobrze, ale to Łukaszenko i jego reżim nieraz był poddawany sankcjom, także przez Unię Europejską, które trwały przynajmniej kilka lat i jakoś przetrwali. Zawsze jest okno transferowe przez Rosję i przez Chiny, więc to nie jest tak, że te sankcje będą drastyczne dla reżimu. One będą znacznie często boleśniejsze dla społeczeństwa, ponieważ będzie to powodowało, że władze będą przykręcały śrubę, z czym mamy zresztą do czynienia teraz. Michał Potocki, króciutko jeszcze o tych sankcjach. Rzeczywiście sankcyjki letnie? No sankcyjki dlatego, że te sankcje, które obowiązują i te, które są omawiane, należą raczej do sfery symbolicznej niż faktycznej. Do faktycznej sfery mogłoby należeć odebranie mistrzostw świata, mogłyby wreszcie należeć realne sankcje ekonomiczne, które jednak na razie nie są rozpatrywane. Co najwyżej są rozpatrywane jako pewien wariant maksymalny do rozważenia w przypadku, gdyby białoruskie władze poszły na jeszcze dalej idące represje, chociaż Jakie? W ten sposób można sobie wyobrazić jeszcze nasilenie represji. Powiedzmy sobie szczerze, że są państwa, w których protesty pochłonęły jeszcze więcej ofiar śmiertelnych niż na Białorusi. Wciąż w zawieszeniu jest większa część procesów karnych, chociaż kilkaset osób ma już postawione albo zarzuty, albo figurują w charakterze podejrzanych w procesach karnych, wyłącznie z dziennikarzami, którzy opisują to, co się tam dzieje. Zawsze można sobie wyobrazić niestety jeszcze większe represje. To nie jest coś, czego w historii świata byśmy nie znali. To spróbujmy w takim razie teraz porozmawiać trochę o nadziei i o tym, co się dzieje w Mołdawii. Świat i ludzie. Mołdawia i wybory prezydenckie. Maja Sandu, pierwszą kobietą prezydentem w tym kraju i dlatego zacznijmy od jej słów i programu. Mołdawia jest na rozdrożu. Albo będzie funkcjonalnym państwem z kompetentnymi władzami, albo stanie się upadłym państwem. Funkcjonalne państwo to takie, które zatrzymuje korupcję, zachęca do inwestycji świat biznesu, a ten z kolei daje miejsca pracy, płaci pensje. To jest tak proste i tego chcą Mołdawianie. Chce zatrzymać korupcję i dalsze rozkradanie państwa. Tak w skrócie wygląda wizja Mai Sandu. Czy to rzeczywiście mówimy o zderzeniu proeuropejskiej wizji z prorosyjską strefą wpływów, doktor Agnieszka Bryc? I tak nie, bo te wizje zawsze się zderzały, odkąd mamy do czynienia z taką postradziecką Mołdawią. Czy tak jak kiedyś na Ukrainie, prawda, i powinna iść w kierunku europejskim, czy raczej nie tyle powrócić, co uznać swoje takie dziedzictwo i związki ze Wschodem, przede wszystkim z Rosją. To jest jedno, natomiast ja mam wrażenie, że te wybory były nieco inne, bo tutaj nie było takiej wielkiej dyskusji na temat wyborów geopolitycznych wschód czy zachód, ale o tym de facto wyborze geopolitycznym zdecydowały kwestie bytowe i życiowe. Czyli tak jak powiedzieliśmy, tak jak to było, prawda, w zajawce, w materiale do tej części rozmowy, gdzie Maja Sandu mówiła o tym, że trzeba zwalczyć korupcję, bo to się przełoży na wzrost poziomu życia, na większy komfort, na rozwój gospodarczy, a innymi słowy między wierszami mówiła, że to wiąże się z tym, prawda, proeuropejskim wyborem i prozachodnim wyborem Mołdawii, natomiast nie zostało to wprost powiedziane. Ja bym powiedziała, że od geopolityki w tym momencie nie ucieknie się, chociaż faktycznie w tym momencie to było zupełnie przedstawione w sposób inny, taki bardziej życiowy, problemy dnia codziennego. I tak się też opowiedzieli Mołdawianie. Maja Sandu pokonała potęgę, chyba można powiedzieć, czyli Dodona, to jest Iwana Dodona, wspieranego przez Rosję polityka. Michale, kto wygrał z kim, powiedz jeszcze, jeżeli możemy to określić? Dawid z Goliatem? Może nie aż tak. To znaczy ja bym tutaj aż takiej wielkiej różnicy potencjałów nie widział. Mhm. W poprzednich wyborach w 2016 roku Igor Dodon pokonał Maję Sandu. Była identyczny Igor skład Dodon, drugiej tury wyborów prezydenckich. Igor Dodon wtedy dostał kilka punktów procentowych więcej niż Sandu. Tym razem role się odwróciły. No, kilka czynników odegrało rolę. Dodon nie spełnił nadziei swojej części elektoratu. Wiele osób, które 4 lata temu poparły go w wyborach, teraz głosowało w pierwszej turze na Renata Usatego, innego prorosyjskiego polityka, i zresztą Usaty po pierwszej turze no, w sposób niedwuznaczny przekazał swoje głosy Mai Sandu. To też pomogło jej wygrać, dlatego że właśnie część elektoratu Mai Sandu to wcale nie byli wyborcy proeuropejscy, tylko to byli wyborcy prorosyjscy, ale którzy jednak wyżej postawili kwestie dotyczące właśnie walki z korupcją, poziomu życia, konieczności jakiejś zmiany nieudolnych władz i postrzeganego za skorumpowanego prezydenta Dodona. Zresztą Maja Sandu dużo wysiłku rzeczywiście, tak jak dr Bryc powiedziała, w kampanii wyborczej włożyła, żeby przekonać niechętną sobie część elektoratu do tego, że nie jest tak radykalnie prozachodnia, jakby ją przedstawiali jej oponenci. Natomiast bardzo ciekawa jest analiza tego, w jaki sposób głosowała na przykład diaspora mołdawska, dlatego że duża część głosów na Maję Sandu padła poza granicami Mołdawii, czyli oddali na nią głosy ludzie aktywniejsi niż średnia krajowa, dlatego że no tylko aktywniejsi decydują się na zazwyczaj na emigrację. No może też imponowało im to, młodsi, że ona jest, więc... że ona pracowała w instytucjach międzynarodowych, w Banku Światowym na przykład, to tego typu rzeczy. Nie jestem przekonany, czy akurat jej przeszłość w Banku Światowym była decydująca. Mhm. Raczej to nie było podkreślane. Raczej chodziło o pewien wymiar też zmiany pokoleniowej. Maja Sandu jest pierwszym prezydentem, będzie pierwszym, bo jeszcze nie została zaprzysiężona, pierwszym prezydentem Mołdawii, który nie wywodzi się z nomenklatury mającej korzenie w czasach jeszcze sowieckich, czyli nie należy do takiego, jakbyśmy to powiedzieli językiem czasem używanym w polskim repertuarze publicystycznym, nie należy do postkomunistycznego układu, jakby to dziwnie nie zabrzmiało. I częściowo właśnie w ten sposób była postrzegana, jako ktoś nowy, ktoś spoza, ktoś, kto być może, no jeśli nie ona rozbije korupcyjne układy w Mołdawii, to któż inny. W tym sensie trochę przypomina wyłącznie w sensie takiego postrzegania przez Mołdawian, trochę przypomina Wołodymyra Zełenskiego, który też miał przyjść z zewnątrz, żeby rozbić układy. Chociaż trzeba powiedzieć, że Maja Sandu nie jest spoza polityki, bo istnieje w polityce od lat, była ministrem, była przez parę miesięcy premierem. Nie jest to osoba, tak jak Zełenski, wywodząca się spoza polityki. Aczkolwiek jest trochę postrzegana jako nowa twarz u władzy. Doktor Agnieszka Bryc, krótko poproszę jeszcze, no właśnie, Maja Sandu, kobieta kontra ten aparat, który jest związany z, między innymi też jeszcze z czasami Związku Radzieckiego. To prawda, ale ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że to, co ciągle funkcjonuje w Mołdawii, to struktury, które my kojarzymy z Ukrainą i z problemem oligarchów. Oni nie są w takiej skali jak na Ukrainie czy w Rosji, ale to ciągle jest takie środowisko, które w znacznym stopniu robi ciągle biznesy z Rosją, romansuje z partią m.in. Mai Sandu, ale oni są tymi, którzy będą utrudniali walkę z korupcją, więc to nie jest tak, że wybór jest bardzo, wydawałoby się, prosty, natomiast realizacja będzie trudna, ponieważ pamiętajmy, Dodon był także politykiem, który po Łukaszence był tym wymienianym jako jeden z sojuszników, albo może nie sojuszników, ale takich prorosyjskich ewidentnie przywódców republik poradzieckich. Jeżeli mamy taką polityczną zmianę w sensie międzynarodowym, to może się okazać, że Rosja, która wydaje się, że ostatnio odnosi pewne sukcesy, patrzy na Górny Karabach, ale w międzyczasie traci punkty, bo straciło Ukrainę. Białoruś jest do podtrzymania, ale tam są duże kłopoty i trzeba dużych nakładów, a jednocześnie mamy zwrot w Mołdawii. Ale też nie bądźmy hura optymistyczni, bo przecież Maja Sandu wprawdzie prozachodnia, ale ona będzie musiała rozgrywać, a także wchodzić w pewne kompromisy z tymi partiami, z tymi siłami politycznymi, które już funkcjonują w Mołdawii. Więc ona będzie musiała gdzieś tam ubrudzić sobie ręce, także współpracując ze starą nomenklaturą. Ale Maja Sandu pozostaje prezydentem, kobietą, pierwszą kobietą w tym kraju i nadzieją zwykłych Mołdawian na poprawę ich warunków bytowych. Świat i ludzie. Pozostajemy na południu Europy. Z pół Bułgarii i Macedonii Północnej wydawało się, że po wieloletnich kłótniach z Grecją, zmianą nazwy na Macedonia Północna, drzwi do rozmów o członkostwie we wspólnocie stoją otworem, jednak koszmar z tą historią w tle powrócił do Skopje. Bułgaria nie popiera Macedonii Północnej i jej aspiracji unijnych. No właśnie, rozczarowanie premiera tego kraju. Michał Potocki, co się stało? Dlaczego znowu historia przeszkadza Macedonii w otwieraniu się na Zachód? Bułgarzy uznali, że skoro Grecji udało się wymusić na Macedończykach zmianę nazwy na Macedonię Północną, to Bułgarom być może uda się zmusić Macedończyków do tego, ażeby w oficjalnych dokumentach nie używali, nie określali swojego języka mianem języka macedońskiego. Mhm. Bułgarzy uważają, że Macedończycy są, że język macedoński jest dialektem języka bułgarskiego i Macedończycy w rzeczywistości są odłamem Bułgarów, tyle że częściowo serbszczonych podczas rządów jugosłowiańskich. Macedończycy oczywiście się na to nie zgadzają. No, Bułgarzy żądają, żeby w dokumentach oficjalnych podczas negocjacji z Unią Europejską nie używać nazwy język macedoński, tylko używać nazwy język oficjalny Republiki Macedonii Północnej. Oczywiście dla Macedończyków jest to na teraz przynajmniej nie do zaakceptowania. Natomiast Bułgarzy korzystają z doświadczeń greckich i blokują realne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. No i czym to się skończy według ciebie? Szkoda mi, szczerze mówiąc, Macedończyków. Dlatego, że Macedończycy i tak już zgodzili się nam bardzo dużo. Było, nie było, zmiana nazwy państwa jest ustępstwem, którego świat nie widział w ostatnich dekadach. A teraz jeszcze właśnie zamiast... No, mam wrażenie, że może to mocno przede wszystkim pokrzyżować poparcie dla premiera Zorana Zaeva w Macedonii Północnej. Co prawda wybory już były, natomiast z pewnością argumentów dostarczy to prawicowej opozycji, która krytykowała Zaeva za zbyt daleko idące jej zdaniem ustępstwo wobec Grecji. Mhm. No i to może potwierdzać tę tezę, że jedno ustępstwo zrodziło chęć u innych sąsiadów do tego, żeby wymuszać na Macedończykach kolejne ustępstwa. Dobrze przynajmniej, że Macedonii Północnej udało się dzięki temu porozumieniu z Grecją wejść formalnie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chociaż tyle. I flaga właśnie Macedonii w tym roku zawisła właśnie w Brukseli przed budynkiem NATO. Jeszcze doktor Agnieszka Bryc, ten smutek w Skopie też się udziela? Tak, bo ja przyglądam się naprawdę, zresztą wszyscy się przyglądamy takiemu wieloletniemu procesowi zmagania się ze wszelkimi przeciwieństwami, tylko po to, żeby dołączyć do Unii Europejskiej, która jak powtarzał w swoim wywiadzie prezydent Macedonii Północnej, jest nie tylko szansą na poprawę poziomu życia obywateli, ale przede wszystkim szansą na zmierzenie się z takimi bardzo żywymi nacjonalizmami na Półwyspie Bałkańskim. To trochę taka jakby polisa ubezpieczeniowa. a jednocześnie mamy ofiarę w postaci Macedonii Północnej, między innymi przez to, że prawda, w Bułgarii mamy, znaczy rząd ma pewne problemy związane ostatnio tradycyjnie i z COVID-em i z korupcją, pewne skandale i okazało się, że dobrym pomysłem, prawda, tą zachętą do wykorzystania karty macedońskiej było ustępstwo Macedonii właśnie w stosunku do Grecji. Więc to jest tak, że no, można tylko oczekiwać, że jednak pod być może presją Niemiec, jeszcze ciągle przewodniczącą, znaczy trzymającą prezydencję w Unii Europejskiej, tak jest, zmusi się obie strony, żeby rozwiązały ten problem, chociaż ja wątpię w to, na poziomie tej słynnej komisji do spraw historii. I tu będzie kropka. I tu będzie kropka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale jeszcze dosłownie po dwa zdania dotyczące weto Polski i Węgier w sprawie łączenia budżetu funduszu odbudowy z praworządnością. Michał Potocki, co Unia może zaproponować, by dojść do kompromisu? Szczerze mówiąc, nie wiem, co Unia może zaproponować. I tak po stronie unijnej te wstępne propozycje dotyczące powiązania praworządności z wypłatami funduszy zostały i tak już mocno rozwodnione. Władze i Polski, i Węgier na lipcowym szczycie zgodziły się na to. I szczerze mówiąc, groźba zawetowania budżetu na tak późnym etapie negocjacji budzi pewne zaskoczenie. No ja mogę tylko tyle dodać, że jest to według mnie ewidentne postawienie interesów partyjnych ponad interesem narodowym Polski i mam nadzieję, że nie skończy się to zawieszeniem wypłat funduszy dla Polski, bo gdyby się skończyło, to byłoby to najbardziej sprzeczne z interesem polskim działanie w historii III RP. Jeszcze doktor Agnieszka Bryc. Ja tylko mogę dodać, że Unia Europejska ma ciągle więcej możliwości i opcji do wykorzystania, to znaczy na więcej może sobie pozwolić. Polska i z weto już nieraz sobie radziła, prawda, różnych krajów, prawda, to nie jest, tak jest nowość. Tak jest, natomiast my decydując się na weto stawiamy siebie przed absolutnie jedną alternatywą. Albo weto z pełnymi konsekwencjami, czyli poniesienie ogromnego ryzyka, albo ustąpienie, wyjście z tego weta, natomiast w tym momencie problemem będzie dla wszystkich, jak wytłumaczyć to społeczeństwu polskiemu w tym momencie, elektoratowi partii rządzącej, dlaczego, prawda, raptem wycofujemy się z tej wielkiej bitwy z Unią Europejską. Ja myślę, że to się skończy tym, że strona polska będzie musiała się wycofać, bo my mamy naprawdę znacznie mniej możliwości działania. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A także Michał Potocki, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję bardzo. Za chwilę porozmawiamy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do usłyszenia. Za chwilę o nadziejach Libijczyków na pokój, choć to niezwykle trudne wyzwanie. Gościem będzie dr Magdalena Algamari, ale teraz artystka z Afryki, Zambijka, wychowana w Botswanie, nagrywa dla Ninja Tunes, mieszka w Australii, czyli Sampa, The Great Final Form. Trying to fit the circle cause I don't know how to act shit. Half of y'all was steady, insecure, don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic. Young veteran, new classic. Nah, knock the walls off. Fuck the whole key, we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it. It's life after death, roll the credits. Credit my mega, take a trip to see Jamaica. Marley spirit with the vapor, back to Zion, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. And this, I put my pen in it, got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh on my flesh. Greatness in me, you can't make me feel less. Less hold, I'm not impressed. Best mode on my iPhone like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. First name Eve, somebody ate the food they told the great to never eat. I'm tripping, DNA sees like I'm born way, I be mad. Sampa The Great jeszcze wróci na koniec audycji, ale teraz porozmawiamy o niezwykle trudnym problemie. Dzisiaj same trudne problemy, mianowicie Libia. Doszło miesiąc temu do zawieszenia broni. Warunkiem między innymi wycofanie po obu stronach tego konfliktu, tej wojny, za której teraz opowiemy, wycofanie milicji związanych właśnie z tymi rządami. Jednym w Trypolisie, drugim w Bengazji. Doktor Magdalena Algamari, kolegium Civitas, znawczyni Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w tym właśnie Libii, jest już z nami. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. No właśnie, miało być tak, miał być rozejm, miały się te milicje wycofać, ale zanim o tym opowiemy, musimy króciutko, jak zwykle rozmawiając o Libii, narysować krótką taką mapę, kto z kim i dlaczego. Zacznijmy od Trypolisu, czyli rządu uznanego przez społeczność międzynarodową. To jest takie zdanie wytrych, ale co za tym stoi, proszę opowiedzieć. Tak, dziękuję bardzo. Ja zawsze mam mało czasu, żeby wytłumaczyć sytuację libijską, aczkolwiek żeby nie zabierać czasu. Więc mamy faktycznie rząd w Trypolisie. Jest to rząd premiera El-Serraża, który został uznany na arenie międzynarodowej, który obecnie ma wsparcie Turcji i Erdogana, ma wsparcie Kataru i na swój sposób również włoskie wsparcie. No i w zasadzie jest to Trypolis, który od kilku ostatnich miesięcy się broni. Natomiast po drugiej stronie obozu mamy generała Haftara, który jest wspierany oficjalnie przez Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordanię, Rosję i Francję. Już oficjalnie, aczkolwiek kontekst Francji i kontekst włoski jest dosyć trudny, bo na początku były to kraje, które poprzez swoje lotnictwo i poprzez swoje siły militarne faktycznie najpierw w 2011 roku wylądowały w Libii. Wówczas nie było jednego i drugiego rządu, ale już były dosyć mocno aktywne na terenie libijskim. Więc mamy dwa obozy władzy. Jeden nieuznany na arenie międzynarodowej, ten generała Haftara. I ten uznany właśnie z strony Serraża, który jest wspierany przez Turcję, o której w ostatnim czasie jest dosyć głośno, chociażby poprzez przerzut grup wojskowych, obronę Trypolisu. No ale nie chcę wchodzić w zbytnie szczegóły, bo temat jest trudny. Temat jest trudny, bo jest po prostu skomplikowany wielością aktorów, mniejszych, większych, uczestniczących, prawda? Ale to, co jest, tak możemy wyróżnić, to po stronie Turcja przywiozła ze sobą do Trypolisu najemników, prawda, z Syrii, co zresztą zrobiła w Górskim Karabachu całkiem niedawno. Natomiast Rosjanie tradycyjnie już przywieźli ze sobą brygady najemników z grupy Wagnera. I Te dwa ciała powinny były już się zacząć wycofywać. Natomiast mam przed sobą depeszę AFP, która mówi, nie udało się wycofać. Czy to oznacza, że to porozumienie sprzed miesiąca właściwie nie ma szans być wcielone w życie? No właśnie, mamy do czynienia i zarówno z porozumieniem z 23 października, więc ono w ogóle od samego początku nie obowiązywało i tak samo jak ostatnie zeszłotygodniowe zawieszenie broni, tak de facto cały czas sytuacja jest niestabilna, ale bardzo, bardzo dobrze, że poruszyliśmy ten temat, że po jednej i po drugiej stronie mamy bojowników. Mamy bojowników, którzy właśnie zostali przerzuceni z terytorium Syrii, to są tak zwani zagraniczni bojownicy. W oddziałach tureckich nazywają się oddziałami Samarkandy, natomiast po stronie rosyjskiej są to najemnicy z tak zwanej grupy Wagnera, którzy są widywani przede wszystkim w Trypolisie. Więc tak na dobrą sprawę nie ma mowy o żadnym rozejmie. I co więcej, dzisiaj zakończyło się szkolenie organizowane przez właśnie te bojówki tureckie pierwszych sił libijskich. To oznacza, że strona Serraża, czyli strona Trypolisu, już wyszkoliła sobie pierwsze oddziały zbrojne, a należy podkreślić, że nigdy ich nie miała, bo tak zwane narodowe siły libijskie zawsze były po stronie generała Haftara. Więc coś się dzieje bardzo poważnego w sensie przede wszystkim zbrojeniowym i militarnym, bo pamiętajmy też, że no Libia to jest ogromny rynek zbytu właśnie dla tej broni, dlatego też to uzbrojenie Syrii, czy chociażby ten przerzut bojowników, nawet do Górnego Karabachu, tutaj też z tą Libią niestety jest związany. Ale skąd mają te dwie strony tyle pieniędzy? Bo rozumiem, że ropa jest sprzedawana, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że to się wszystko dzieje na ziemi libijskiej. Największe tak. złoża w Afryce to właśnie tam, w tej ziemi są ukryte i do wydobycia i do sprzedania, prawda? W związku tak. z tym, skąd mają pieniądze? My wiemy coś na ten temat, bo ta wojna niekończąca się jest po prostu, no wydaje się być cały czas toczona. Oczywiście, no mamy przede wszystkim na początku, to należałoby powiedzieć, tak jak zostało w zeszłym tygodniu to bardzo ładnie podkreślone na szczycie dialogu na temat Libii, padło takie sformułowanie, że droga libijska nie jest usłana różami, natomiast przy stole negocjacyjnym należy podkreślić, że 97 aktorów na nim zasiadło, znajdują się długie cienie zewnętrznych sponsorów kilku głównych walczących ze sobą frakcji. Przepiękne sformułowanie. Długie cienie zewnętrznych sponsorów, no wspaniale. Absolutnie. A te długie cienie to jest właśnie Green Stream, który idzie z Trypolisu na Sycylię. Jest to, Green Stream, interesy, czyli to jest rurociąg, tak? Rurociąg, który idzie na Sycylię z Trypolisu, gdzie cały czas, pamiętajmy jeszcze o aspekcie migracyjnym, cały czas Trypolis jest taką mekką, żeby powiedzieć, w temacie bliskowschodnim tej nielegalnej migracji i też handlu poniekąd i zarabiania na migrantach. Natomiast są to też bardzo silne interesy tureckie w kontekście wydobycia złóż gazu. Już nie mówię o ropie, mówię o gazie ziemnym, który znajduje się po wschodniej stronie Libii i pod Morzem Śródziemnym i tutaj właśnie ta Turcja jest niezwykle zaangażowana przez w jej wydobycie. Włosi, którzy stoją po tej samej stronie, bronią swoich interesów jeszcze z czasów Muammara Kaddafiego, no właśnie, kiedy to Berlusconi i Kaddafi. To wtedy się zaczęło ta współpraca i Berlusconi z Kaddafim, tak jest. Absolutnie tak i ten Green Stream, czyli rurociąg, który dostarcza ropę. Cały czas Libia sprzedaje oczywiście gigantyczne ilości baryłek. Bardzo ciężko powiedzieć, ile jej sprzedaje, bo te wszystkie informacje, one są nie do końca wiarygodne i niepewne, no bo każdy sprzedaje swoje po prostu i kto w zależności od tego, gdzie się ulokował, to ze swojego obszaru sprzedaje tą ropę. Więc przede wszystkim gigantyczne złoża ropy, gigantyczne złoża złota, o tym należy powiedzieć, gazu, który znajduje się właśnie na Morzu Śródziemnym i tak de facto zaangażowanie tu Turcji poza powodem ideologicznym, religijnym, to jest tutaj w sensie właśnie wydobycia tego gazu łupkowego. Natomiast druga strona tak samo walczy o złoża, czyli strona wschodnia, no i oczywiście handel bronią. Czyli generał Haftar. I oczywiście, no pamiętając jeszcze o broni, bo wydaje się, że to też należy powiedzieć, bo bardzo dużo mówimy o pokoju, bardzo dużo mówimy o zawieszeniu broni, ale ta strona właśnie Haftara, która ma nałożone embargo i nie może zakupić broni, to broń płynie również od nas w sensie europejskim, czyli ze strony francuskiej. Idzie ze strony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, idzie oczywiście ze strony Jordanii, która w zeszłym tygodniu dostała sankcje właśnie za przerzuty dużej ilości broni przez Egipt dalej do Libii i Serbia. Serbia jest bardzo często pomijana i bardzo ten często aspekt serbski się nie pojawia w narracji, aczkolwiek warto byłoby o tym powiedzieć, jak to faktycznie wygląda z terenu europejskiego, więc podsumowując, wszyscy zarabiają na Libii. Wojna chyba wszystkim się opłaca i jak na razie mimo gigantycznych znowu pieniędzy, które zostały zabezpieczone, chociażby ze strony włoskiej, ze strony francuskiej, ze strony brytyjskiej, ze strony duńskiej, ze strony, mogłabym dalej oczywiście wymieniać, to okazuje się, że no właśnie, konflikt dalej trwa, ma się dobrze, aczkolwiek jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo, to już jest zupełnie inna kwestia i życie ludzi tam na miejscu. Otóż właśnie chciałbym się do tego życia ludzi odnieść, ale tylko jeszcze krótko powiedzmy ta linia frontu, bo generał Haftar prowadził ofensywę na Trypolis, jemu się to trochę nie udało, ale teraz ta linia frontu jest no tuż na złożach jakby, prawda, się ustawiła. To też jest ciekawie geograficznie, no i paradoksalne, prawda, że strony stanęły w miejscu, gdzie jest najwięcej ropy. Zgadza się. Jeżeli mielibyśmy szansę zobaczyć teraz, jak wygląda bezpośrednio Libia i zobaczyć, gdzie są linie frontu, jest coś takiego, co strona egipska nazwała czerwoną granicą, której rząd ten w Trypolisie nie może przekroczyć, bo wówczas strona egipska, która wspiera właśnie generała Haftara, automatycznie wykorzysta swój arsenał, który już został przerzucony na stronę libijską. I faktycznie tam, gdzie są złoża, tam najwięcej jest tej aktywności militarnej. Więc jeżeli byśmy sobie zobaczyli na mapę, to w zasadzie w rękach Haftera są prawie wszystkie złoża poza tymi w Trypolisie i on faktycznie ze swoimi oddziałami, które prowadzą operację Godność, bo o tym też należy powiedzieć, proszę i wyszkolił bardzo w ostatnim czasie libijską armię wyzwolenia, te interesy, i które są związane właśnie przede wszystkim z polami, które są roponośne, zawsze te siły stacjonują tam. Nie ma o czym mówić, bo mówiąc o Libii, mówimy nie tylko o aspekcie właśnie tych frakcji, które ze sobą walczą, ale bardzo często pomijamy Libię Południową, tam gdzie są plemiona. Te obszary, które też, czyli okolice Murcugu, tam gdzie tej ropy jest też bardzo dużo, tam gdzie plemiona, tak na dobrą sprawę, ustalają reguły gry, które w ostatnim czasie również dogadały się z generałem Hefterem i wręcz zakręciły kurki z ropą, pokazując stronie Trypolisu, że jeżeli jedna i druga strona się nie dogada, to nikt tej ropy z ich strony też nie będzie miał, więc trudna gra. I do portów nie dopłynie ropa po prostu, także to jest też bardzo ciekawe. Dobrze, w takim razie powiedzmy o ludziach, bo ludzie tam przecież są w tym nieprawdopodobnie skomplikowanym układzie, próbują żyć, to jak oni żyją? Że zadam tak banalne pytanie, ale wiem, że pani ma możliwości rozmowy z ludźmi na miejscu. Jak się tam żyje po prostu w takim wielkim rozgardiaszu wojennym? Powiem w ten sposób. Zawsze, kiedy pada to pytanie, mam przed oczami nie tylko swoją rodzinę, znajomych, przyjaciół, którzy bardzo często nie tylko nie mają szans i włączyć już telewizora, bo nie mają prądu. Są to ludzie, którzy mają pieniądze na koncie, a nie mogą ich wypłacić, więc są to kilometrowe kolejki, które stoją przed bankami, żeby właśnie wypłacić libijską walutę. Są to gigantycznie rosnące ceny żywności, kilkukrotnie wyższe niż w Polsce, więc oczywiście głód. Do tego bardzo nieciekawa sytuacja migracyjna, która spowodowała, że każdy, kto jest z zewnątrz, jest postrzegany jako najeźdźca. Są to teraz ludzie, którzy uważają, że skradziono im rewolucję, którzy rozpoczęli tę rewolucję, ale uważają, że no niestety zostali wykorzystani. Są to ludzie, którzy zubożeli, ludzie, którzy niegdyś cieszyli się nie tylko szacunkiem, ale też bardzo wysoką godnością i taką dumą narodową, stwierdzili, że nie tylko są oszukani, ale zaczęli zarabiać na wszystkim. Na wszystkim to znaczy, że musieli się w pewnym sensie ukorzyć. Są to ludzie, w którym w pewnym sensie zmienia się kod kulturowy. Gdzieś, gdzie patrząc na perspektywy Libii, był to kraj, w którym przeważają mężczyźni, obecnie przeważają tam kobiety. Więc zmienia się w pewnym sensie kod kulturowy. Bo mężczyźni są gdzie? Wśród tych milicji wszystkich, wszelkiej maści, tak? Milicji, ale nie tylko. Mężczyźni po prostu zginęli na wojnie. Pamiętajmy, że już zaraz mówimy o dekadzie wojny, gdzie w domach zostały kobiety z dużą ilością dzieci. Młodzi chłopcy, którzy też złapali za broń i bronili Libii, bardzo często nie tylko dołączyli się do generała Heftera, ale również włączyli się w różnego rodzaju organizacje terrorystyczne i bojówkowe i po prostu zginęli w walkach, bo pamiętajmy, że ta operacja Godność w pierwszych miesiącach polegała przede wszystkim na tym, żeby pozbyć się fundamentalistów, ekstremistów, bojowników Al-Kaidy i bojowników Daesh, gdzie dom po domu dokonywano czystek, oczywiście łamiąc wszystkie możliwe aspekty praw człowieka. Ludzie z listami wchodzili, wyciągali z domów chłopców, nawet 12-13-letnich, i na oczach ich rodziny dokonywali egzekucji. Więc jest to obecnie społeczeństwo, które nie tylko przyzwyczaiło się do konfliktu i do wojny, gdzie ludzie nadal udają, że żyją normalnie, bo to, co jest najcenniejsze, to teraz dostęp do sieci i do internetu, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, ale są to ludzie, którzy próbują absolutnie na wszystkim zarobić i ludzie, którzy wcale nie chcą wyjeżdżać, bo oni nie są w grupach migrantów, o których bardzo często mówimy. Dla nich to jest przyszłość zupełnie niepewna i stracą nawet to, co mają w tak niepewnych warunkach, jakie teraz są w Libii. Myślę, że ten temat jeszcze nie raz będzie wracał. Ja nie będę już zadawał tego pytania, czy jest możliwy pokój w Libii, bo myślę, że to wszystko, o czym pani powiedziała, to mówi samo za siebie. Dziękuję bardzo. Doktor Magdalena Gamali, Collegium Civitas, znawczyni Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i właśnie Libii. I kończymy audycję Świat i Ludzie. Michał Żakowski, do usłyszenia. A na koniec oczywiście Sampa the Great i utwór mówiący wiele też w kontekście libijskim, Energy.